राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 15 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम आत्मा का संबंध होता है। इन दोनों में बहुत विलक्षणता है। संसार का संबंध आसक्ति राग कामना पैदा करता है और भगवान का संबंध दोषों को दूर करता है। क्यों? दोष सब प्रकृति में है। एक नई बात में यही बात बताई है कि सब प्रकृतिजन्य है। स्वयं कोई दोष होता नहीं, होता नहीं। ईश्वर जीव विनाशी है। जीव में ही नहीं तो परमात्मा कैसे होंगे? और परमात्मा बनाए इस वास्ते जीव उसी का अंश है तो उसमें भी नहीं है। ये प्रकृति में दोष काम और क्रोध और लोभ और जितने दोष विकार है सब प्रकृति में, प्रकृति में। प्रकृति का हमारा संबंध है नहीं। प्रकृति के साथ संबंध अपना हो नहीं सकता। जैसे अंधेरे का और प्रकाश का संबंध नहीं होता, अंधेरा नष्ट हो जाता है। संबंध कैसे हो? प्रकाश रहता है, प्रकाश प्रकाश अंधेरा रहता ही नहीं। इस वर्ष दोनों का संबंध नहीं होता है। ये जीव है जो परमांश है, इसमें शक्ति है जो ये संबंध जोड़ लेता है। ये संबंध जोड़ देता है वो संबंध होता है। प्रकृति का संबंध होता नहीं, ये अपना जुड़ा हुआ है। इस वास्ते इसको छोड़ने की अपने पर ही जिम्मेदारी है। अगर प्रतिजन नहीं होता तो दूसरे भी तोड़ देते, भगवान तोड़ देते। पर अपना किया हुआ है, ये अपने को ही छोड़ना पड़ेगा। प्रगति भी शक्ति नहीं तोड़ने की, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य परमात्मा की है। परमात्मा से इस बात से ये प्रगति का संबंध नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल ही प्रगति का संबंध नहीं रहता। दोष सब सब प्रगति में, प्रगति में अपने मानने के मेरे में काम है, क्रोध आप में खुद में नहीं होता, होता ही नहीं, आ ही नहीं। प्रगति कार्य है अपने में कैसे होंगे? अपने ही संबंध जोड़ते हैं तो अपना संबंध है जोड़े पर। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। सब के सब बैम पराधीन है, वह बड़ी मुश्किल है, बड़ी मशहूर नहीं है। अपने में है ही नहीं। शरीर स्थोप कौन थे? न करोते न लेते थे। शरीर में स्थित होता हुआ भी जो न करता बनता है, न भोगता बनता है। शरीर तो भी क्या शरीर में स्थिति है ही नहीं, यदि अपने स्वरूप में स्थिति है तो करता भोगता बनता ही नहीं है। जैसे शुद्ध सच्चिदानंद घन है, शरीर में रहता हुआ भी वैसा ही है। निर्लेप शरीर स्थोप ही न कहो न लिखे थे, न करते तो है न बोलते तो है, वो अपने स्वरूप से ही है। अज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, कसाई से भी कसाई बड़ा हो, तो वो खुद में दोष नहीं होते, सब प्रकृति में होते, शुद्ध पहुंचते ही नहीं। ये सदा याद रखो, आप तक दोष नहीं पहुंचते, आप ही दोषों के साथ संबंध जोड़ लेते हो, राम के जोड़े हुए आप ही मिटा सकते हो, दूसरे में क्या करेगा, आप ही बंध गए में, बंधो खीर मर कर गए नहीं, खीर मछली बंध है आपने बंधा है, वो चिना पकड़ देता है मुट्ठी हो जाती मुट्ठी, वो चिन्हों को छोड़ता नहीं, चिना घड़ छोड़ते नहीं, वो हाथ में वो हाथ करे साहब तो खुद ही बनता खुद से आपसे खुद ही कहता है। इस वास्ते खुद सावधान होकर और निर्णयित हो जाए, इसमें सब स्वतंत्र है, ये पराधीनता का बहम है, आप पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन सब स्वाधीन है, आप में जो शक्ति है वो पापा में शक्ति नहीं है, विकारों में शक्ति नहीं है, आप में जो शक्ति है वो काम क्रोध आदि विकारों में शक्ति नहीं है, आप नित्य हो वो अनित्य है, वे नाशवान है, आप अविनाशी हो, तो आप अपनी इच्छा अपनी शक्ति तब ख्याल करते नहीं, उनकी आशुत हो जाते शुभ हो गए, थोड़ा सा सुख होता है दुख आनंद होता है, हमारा मगर सुख एक रहते तो मेरू प्रमाण ही पा होता है, सुख एक रहते भर है दुख मेरू प्रमाण ही पा होता है, सुख एक रहते दुख मेरू प्रमाण नहीं पा होता, मूर्ख तारे कान से उनको पकड़ लेता है, सुख का लोभ है, सुख का वो सुख का लोभ बहुत दूर तक रहता है, भगवान में जब प्रेम हो जाता है तो छूट जाता है, प्रेम भक्ति में सुंदर बुरा हुई अभ्यंतर मल कबूल जाए, ये सूक्ष्म मल है, भगवान में जो प्रेम हो जाता है वो प्रेम विलक्षण है, वो प्रेम का रस मिलने से वो भीतर का रस हो जाता है, कहेगा कान सहित भगवान का जो प्रेम का सुख है उस प्रेम सुख का प्राप्त होने पर वो जड़ सहित सब जाता है, क्योंकि वो सुख उठे वह है ही नहीं, संसारी सुख से बंधन होता है और भगवान के संबंध से सुख है, वो दोनों में सुख और दुख वर्तमान प्रेम में दोनों होता है, दोनों में भी भगवान के साथ संबंध अखंड रहता है, इस वास्ते भगवान के प्रेम में जो दुख होता है वो दुख वरिष्ठ होता है, दुख में ही वो सुख है, सुख में ही वो सुख है, वियोग में योग में दोनों साथ रहते हैं, योग और वियोग, संसार वियोग में पदार्थों का अभाव होता है, भगवान के वियोग में भगवान का अभाव नहीं होता, भगवान का भाव नहीं होता है, भगवान का भाव वैसे ही रहता है, और भगत का भी प्रेम नहीं रहता, भगत का भी संबंध विच्छेद नहीं होता, वो नित्य प्रेम है, नित्य शक्ति, नित्य शक्ति है, उसका वियोग कैसे होगा, उसका वियोग नहीं होता, नित्य संयोग है, नित्य संयोग में रुचि है, मनसा बससा दृष्टिया गृहते अन्यन्दी आमेव इंद्रियों से ज्ञान चाहता है, इंद्रियों का विषय होता है, वो कहते हैं मैं ही हूं आमेव न मत तो अन्यत मनसा। और ये तो अन्य है, ये मन बुद्धि भी लौकिक है, वो आगाड़ी प्रेम भी लौकिक है, भगवान का संबंध अलौकिक है। लोके लोके सहसा लोक में भगवान का प्रेम है अलौकिक है। उत्तम पुरुष अन्य वो पुरुष अन्य है, वो अलौकिक है, ये लोक लाभ एवं पुरुष लोक है, लोक है लोक में। क्यों आत्मा चेतन और शरीर जड़ ये लोक में देखने आता है, उत्तम पुरुष परमात्मा देखने में नहीं आता। इस बार से परमात्मा श्रद्धा प्रेम ही करना है। इसमें शक्ति परमात्मा की है, परंतु अपरा है, अपरा अपरा में परमात्मा की तो दृष्टि नहीं होती, ऊपर तरफ दृष्टि होती है, ऊपर दृष्टि इस बात से अपरा रहती है, अपरा कहलाती है। इस बात से जड़ विभाग का नाम है, उसमें भी प्यारे उतरे तो परमात्मा ही है। इस बात से वासुदेव सर्वम जो शक्ति एक ही है वो परमात्मा ही, सत्ता एक ही है, वही सत्ता उसमें है। आम एवा क्रियते अन्य वो आम एवं नत्तमत्तो अन्यत विश्वास नहीं है, तो उनमें गहरे उतरे तो विश्व परमात्मा ही रहेंगे। जड़ता ऊपर प्रतिनिधि है, पर उस विषय में पढ़ता है उसको गहरा सूदी था उसमें ही गहरा, क्योंकि वो आध्यात्मिक तत्व तो जानता नहीं, न जानने से ऊपर भी दिखता है, ऊपर ऊपर ही फिर जाता है। पर तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान जाते जाते उसे जो प्रेम है, प्रेम का संबंध है, वो संबंध होता रहेगा। संबंध संसार के विषयों का भी होता है, पर वो विषयों का जड़ता को लेकर मुख्य जड़ता रहती है। जाते बोध है, बोध हो जाए तो उसका संबंध भगवान के साथ रहता है, जड़ता का संबंध में छेद हो जाता है। इस बात से उस प्रेम में एक विलक्षण शक्ति है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम दैतम अद्वैत अद्वि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है, क्योंकि उनका संबंध चेतन के साथ ही रहता है, जड़ता संबंध निवृत्त हो जाती है। एक सांसारिक पदार्थों का संयोग, जैसे भूखा है भोजन का संयोग हुआ, प्यासा है जल का संयोग हुआ, शीत भरता है उसमें कपड़ों का संयोग हुआ, तो वो संयोग और उसका वियोग एक ही जाति है। इस वजह से सुख दुख दोनों एक ही जाति है। भगवान का संयोग और वियोग तो बोध होने पर होता है, उसका चिन्ह में ही चिन्ह में वियोग, संयोग भी चिन्ह में, वियोग भी चिन्ह में, चेतनमय है। हमारे संयोग में भी लक्षण, वियोग में भी लक्षण, ऐसे गुणमय दोष है वो गुण नष्ट हो जाते। इसमें गुणों का संग है, कारण गुण संकोष है सदा सदी नो उस दिशोरी में जन्म होने में गुणों का संग है, और गुणों का संग मिट जाता है। अतीत कौन से अतीत है वो गुण रहित है दिव्य होता है दिव्य लोग विलक्षण वो अद्वैत आनंद है उसे विलक्षण है वो एक रस है ये प्रतिष्ठा वर्धमान रस है अद्वैत आदमी सुंदर जनक जी महाराज पधारे विश्वामित्र दर्शन करने के लिए तो थोड़ी देर में भगवान भी आ गए देखने बगीचा देखकर आ गए आज बैठे दुर्गा महाराज ये तो विलक्षण है बर्वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा जबरदस्ती ब्रह्म सुख छोड़ दिया मना तो प्रेम में विलक्षणता है संक्षोभ मक्षर दुषा में विचित तन्व स्वर्गादी गए हैं भगवान वैकुंठ में तो भगवान को नमस्कार किया चरणों में चली हुई तुलसी थी तुलसी वो सुगंध गई वो नासिका को मिल गई तो उनके चित्त में हलचल मच गई शरणादि हो गए कोई विशेष संस्कृति विषयों का सुख है वो नासिका का सुख सबसे छोटा है पृथ्वी चलते वायु आकाश है आकाश वायु तेज वायु पृथ्वी जल पृथ्वी तो पृथ्वी सबसे नीचे है पृथ्वी में गंधमती है तो सुगंध विषय है सुगंध बहुत नीचे सबसे और सुख सही में श्रृंगादी को मन में हलचल मचा दी तो विषयों को सुख नहीं है वो दिव्य है अलौकिक है विचित्र है चित्त तल दो दोनों में चित्त में शरीर में भी ब्रह्म सुख ही मानते हैं बर्वश ब्रह्म सुख ही मानते होगा ऐसी बदी क्षमता है इस वास्ते भगवान के संबंध का जो सुख है वो विलक्षण सुख संसार के संबंध में सुख नहीं है वो क्योंकि ये माया का है वो माया रहित है गुणातीत है गुण नहीं है गुण केवल कारण गुण सुख सरस्वती उस दिन योजन देने वाला गुणों का संग धर्म देने वाला वो मुक्ति से भी विशेष अद्वैत आदि सुंदर हम इस वास्ते ज्ञानी भी ज्ञानी के भीतर भी भक्ति की इच्छा रहती है भक्ति का संस्कार है उसमें सब ज्ञानी होगा नहीं जिनके भक्ति का संग है तो भगवान का संबंध अलौकिक है विलक्षण है मोक्षो लोक है लोक में जड़ अर्चित उत्तम प्रश्न अन्य विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो भगवान आप ही छोड़ा देंगे आप छोड़ नहीं सकते आप भगवान में लग सकते हो इसमें बाधा नहीं होती इसमें संसार बाधा नहीं दे सकता एक नाम जपन कीर्तन हे नाथ लग जाओ भगवान में तो साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति साधन साध्य दोनों ही भक्ति है ये नवदा भक्ति है साधन भक्ति और प्रेम दशा भक्ति साध्य भक्ति भक्तिया संजात या भक्तिया हूँ, भक्तिया संजात या भक्तिया, भक्ति से भक्ति पैदा होती तो साधन भक्ति साधे भी भक्ति। इस वास्ते परमात्मा में लग जाना है बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ज्ञान मार्ग में अपने बल से जड़ता का त्याग करते हैं और इसमें भगवान प्रेम होने से जड़ता से भी मुख हो जाती है आप ला भाई आप ही भगवान की कृपा से समता से जड़ता का नाश हो जाता है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी ऐसे पुकारो निहाल जाओगे निहाल गुणों से अतीत सबके प्रेम आए। ये बात आप ध्यान देने दे, ध्यान दे तो सबके समझ में आती ऐसी बात है। सबके कैसी अवस्था में हो उसी अवस्था से, क्योंकि भगवान का संबंध सबके साथ है, पापी से पापी के साथ पुण्यात्मा पुण्यात्मा के साथ, उसके साथ ही भगवान का संबंध है। भगवान सर्व व्यापक है ना, पापों में भी पुण्यों में भी और पाप रहित भी सब में। इस बात से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी ऐसे पिकारो सब काम ठीक हो जाएगा। मेरा सरल उपाय है, सीधा उपाय है और सब में ये वो योग्यता और अधिकारी सब है। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इस बात का अधिकारी है। पाप बनावटी, पाप बनावटी है पीछे पैदा हुआ है और स्वरूप भगवान का साक्षात है। ये पाप पैदा हुए हैं, ये आपके बनाए हुए पाप है, आपके पैदा किए हुए, आपके रखे हुए, इसमें आपको जिम्मेदारी आपकी है, पर है बड़ा स्वरूप। हे नाथ हे नाथ भगवान ही मदद मिलेगी, सत्संग की मदद मिलती है, भगवान की मदद मिलेगी, सो सुंदर छूट जाएगा। क्या बात, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान को तब पुकारो, परमात्मा को सब एकदम साधन होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।